Το βιβλίο που διάλεξα λέγεται «Ο μεγάλος Νέιτ», «Μια τάξη άνω κάτω», του Λίνκον Πίρς. Αν θα έπρεπε να χωρίσεις σε κατηγορίες διαφορετικές μέρες του σχολείου, όπως τον σχολικό έλεγχο, να πώς θα το έκανα. Α συν, μέρες με εκπαιδευτικές εκδρομές. Δεν μιλάω για τις βαρετές εκπαιδευτικές εκδρομές, όπου μια δασκάλα σε αναγκάζει. Π.χ. να περιδιαβαίνεις τη γειτονιά στις 22 Απριλίου, η μέρα ευαισθητοποίησης των παιδιών για το περιβάλλον, μαζεύοντας σκουπίδια από εδώ και από εκεί. Μιλάω για εκείνες τις ολοήμερες εκδρομές με πούλμαν σε κάποιο άλλο μέρος, που σε δίνουν ένα έντυπο με πληροφορίες, με την ελπίδα πως ίσως πραγματικά καταφέρεις να μάθεις κάτι. Αλλά εσύ συνήθως ψάχνεις να βρεις μια δικαιολογία για να το αποφύγεις. Όπως εγώ την προηγούμενη χρονιά στη διάρκεια της επίσκεψής μας στο ενηδρίο.